Вітаю тебе під покровом цих прадавніх гір. Зупинімо час на мить, щоб разом вслухатися в тишу цього місця. Прийми зручну позу, якщо бажаєш, опусти повіки. Або залиш погляд на цьому величному краєвиді. Перед тобою височіють сірі глиботи, вкриті смарагдовим мохом, охоронці гірської прохолоди. Ця скеля – ровесниця самої землі. Зараз ти почуєш повість про події, що ожили саме тут, на вузькій смузі суші, затиснутій між каменем та річковим потоком. Цьому переказу 1500 років, хоча коріння його сягає глибини віків. Перенесімося у далеке минуле, задовго до зведення стін монастиря, до перших кроків римських легіонерів. Кельти називали цей стрімчак коротким словом – тан. Гостра вершина, що пронизує хмари. Для них цей камінь був втіленням вищої сили. Скеля височіє там, де ущелина змикається, утворюючи природну кам'яну браму. Тут шлях із півночі на південь стає тонкою ниткою. Прохід крізь це місце означав подолання волі самої природи. Давні народи бачили тут точку рівноваги, місце переходу між світами. Тут голос води звучить владно, вітер співає інакше. В цілковитому спокої можна вловити звуки, приховані від слуху в суєті буденності. Люди приносили сюди дари, довіряли воді монети та прикраси, висловлюючи свою шану живому духу цих стін. Епоха Риму побачила в цьому тісному проході стратегічний вузол. Тут пролягла дорога, що єднала серце імперії з германськими землями. Римляни звели тут святилище, присвячене Меркурію, опікуну мандрівників, богу порогів, тому, хто веде душі крізь рубежі. Вони відчули ту саму міць, що й кельти. Це місце, істинний центр перетину доль. Настає 286 рік. Крізь вузький прохід рухається Фіванський легіон. 6000 воїнів, еліта армії, загартовані в битвах майстри своєї справи. У їхніх серцях палав вогонь, який володарі Риму оминули увагою. Ці солдати були християнами. Віра була їхнім осердям. Їхні проводирі – Маврикій, Екзуперій та Кандид були духовними наставниками своїх людей. Максиміан наказав війську стати табором тут, в Агауні. Його воля була суворою – принести жертву давнім ідолам та присягнути на жорстоке винищення братів по вірі. 6000 чоловіків застиглих у цьому обмеженому просторі. З одного боку – наказ правителя, з іншого – вірність своїй душі. Маврикій обрав відданість. Його слова лунали спокійно. Він висловив тверду відмову. Ми давали присягу тобі як імператору. Проте існує обітниця, дана нами раніше, яку ми збережемо до кінця. Максиміан наказав здійснити децимацію. Воїни залишилися непохитними. Того дня легіон загинув повністю. Тут, під цим стрімчаком, біля берега річки, чий ропіт ти чуєш цієї миті. Звістка про цей подвиг рознеслася всюди. Це було торжество духу над сталлю. Місце скорботи стало символом мужності. У 515 році звели базиліку біля підніжжя гір, фундамент нинішнього аббатства. Стіни будівлі злилися з каменем. Король Сигізмунд запровадив тут безперервний спів. День і ніч псалми лунають тут, зберігаючи пам'ять крізь епохи. 1500 років молитви. Кожен мандрівник відчуває особливий вплив цих місць. Тут шлях звужується. Скеля та вода диктують свої умови. І в цій точці вибору людина зустрічає саму себе. Можливо, каміння зберігає відлуння мільйонів людей, що ступали цією землею до тебе. Ця мить тиші – твій особистий дарунок. Поглянь на урвище. Воно пам'ятає кельтську дитину, втомленого солдата, останній подих Маврикія. Воно відчуває тепло рук, що шукали тут спокою. І зараз цей вічний свідок дивиться на тебе. Будь просто присутнім. Слухай свій внутрішній голос. Подумай про вантаж, який ти несеш крізь власні життєві тіснини саме зараз. Збережи відповідь у собі. Відчуй важкість цієї ноші. А тепер уяви, як кладеш її поруч, на теплу землю, як робили ті, хто приходив сюди задовго до нас. Земля прийме, скеля збереже. Лише перше обличчя цього місця відкрилося тобі. Їх безліч. Повертайся.